A Gesnàtics obrim les portes una vegada més amb el nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Estem al vostre costat per oferir-vos un programa amb música aleatòria, música diferent per a tots els nostres oients, començant amb l'àlbum Turnstiles de Rob Holmes i aquest Reinaldo's Peace. Thank you. Sentiu aquesta veu, aquesta presència és Nancy Wilson. Ella també ens acompanyarà amb el nostre programa d'aquesta setmana, la Nancy Wilson, amb I Wanna Be Loved. Qui és ella? Doncs una de les reines del jazz vocal. La recordem amb aquest tema i també la recordarem amb la seva particular versió del In Other Words, Fly Me to the Moon. Nancy Wilson va néixer el 1937 a Chillicothe, una població dels Estats Units, una cantant melòdica que es va aproximar molt a temes o estils diferents com el jazz, el rhythm and blues, el soul i també la música pop, considerada com una de les veus de les vocalistes més elegants i càlides de la música contemporània. Inspiration. I wanna be loved starting tonight, instead of merely holding conversation. Hold me tight. I wanna be kissed until I tingle. I wanna be kissed, darling, tonight. Embrace me till our heartbeats intermingle. My age, I'm past the stage of merely turtle loving. I'm in no mood to resist, and I insist the world owes me a loving. Darling, can't you see I to be thrilled by only you, dear. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, me. Fill my heart with song that I may sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. that I may sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Bona música i bons ritmes, sens dubte els que hem escoltat amb aquesta veu tan magnífica. Ara el que farem serà escoltar la veu de Tanya Wills. Ella ens acompanyarà, aquesta artista excepcional canadenca que ens aportarà la seva veu, el seu jazz vocal, amb extraordinaris temes. I ho farem durant una estona escoltant clàssics també del món de la música, amb alguns d'ells aproximats amb altres estils molt més també americans, com seria el cas de la música country, però també amb altres estils, el jambalaya, per exemple, o aquest fabulós rock and roll que amb el seu moment també ens aportava altra gent destacada. Què tal si doncs escoltem amb aquesta vocalista, Tanya Wills, i el seu quartet amb All Shook Up? Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a girl on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up, ho, ho. Yeah, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. Can't seem to stand on my own two feet. Who do you think would you have such luck? I'm in love, I'm all shook up, ho, ho. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. But I met a boy that I love best. My heart beats so it scares me to death. He touched my hand, what a chill I got. His lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say he's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, mm-hmm. He's my buttercup, I'm in love, I'm all shook up, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, mm-hmm. Yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, I'm all shook up. Me gotta go, pull the burrow down by the bayou. As they found the sweetest one of me, oh my, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Down by like a crawfish pie, fairly gumbo. Cause tonight I'm gonna see my share of me, oh. Pick a tarfield fruit jar and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. The dozen dress and style and go hog wild, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and belly gumbo. Cause tonight I'm gonna see my share of meal. Pick a tarfield fruit jar and be gay. Oh, son of a gun, we'll have big fun on the bayou. La música i la companyia d'aquesta intèrpret de la Tanya Wells Quartet. Aquest és el seu àlbum de debut publicat a finals de juny, entre mitjans i finals de juny de 2019, amb el seu avançament amb aquesta tècnica vocal, amb grans bandes de blues i de jazz, i també de swing, amb ella ja interpretat, coneguda no tan sols per les seves interpretacions tan dinàmiques, sinó per una gran tècnica vocal. La cantant canadenca Tanya, que avui ens acompanya, Tanya Wells, des de Brighton a Ontario, ens ha portat excel·lents cançons al llarg del temps. Ha interpretat la seva música al costat de grans artistes com Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Petula Clark, Ethel Kick, Vic Damone, Tommy Bennett, Olena Horn, entre d'altres, i ha estat membre de diversos grups des de l'any 1971. Avui l'escoltem amb aquest disc, com dèiem, aquest It's Time, com hem dit, i ara per ser més exactes, extret al mercat discogràfic el 16 de juny de 2019. En dues peces més, anomenades In the Ghetto, al costat de My My Wills, i Down in the River to Pray. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed. In the ghetto, in the ghetto, people, don't you understand? The child needs a helping hand.

Thank you. no more. Aquesta era la música i era la companyia que ens aportava Tanya Wills Quartet, com us dèiem. Ara passarem al 2016 i després al 2013 amb les següents propostes que us portem a terme a través del nostre programa. Què tal si escoltem en primer terme des del 2016 una artista nascuda a South Wales, la Amil, més jove de tres germanes, envoltada de música i instruments des de ben petita. Piano clàssic va ser la seva aproximació musical i després cantar d'una manera molt especial, molt familiar, molt íntima en el món del jazz. A Leeds, amb el seu col·legi musical, va especialitzar-se precisament en jazz, amb influències que ell havia escoltat de ben petita, com Frank Sinatra, Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald. Des del 2016 l'escoltarem en dos temes, avui amb el nostre programa In My Mind, You Make Me Believe. I feel no place. Després d'aquests ritmes de la Amy Singha, amb aquests dos temes, In My Mind, You Make Me Believe, amb el nostre programa, seguim amb One Lady Jazz. Ella així s'anomenava, però el seu nom com a interpretació vocal, saxofon tenor i arranjaments és Laurel Moore, la Laurel Moore, que triomfava també al Pròxim Orient amb les seves cançons, a Abu Dhabi sobretot també, però a Qatar també, anys enrere. Des del 2013 l'escoltarem en el dia d'avui, en primer lloc amb Steve Farisien i Another Great Day, i després com a One Lady Jazz amb The Girl from Ipanema. Another great day when the sun won't shine. Another great day, I remember you're not mine. Grass doesn't grow, rain won't fall, clouds just sit alone. Do you ever think of me? Do you ever dream of swirling together in a different kind of scheme? You know just who I am, you know just what you mean. Let's make a grass grow. Another great day when the sun won't shine. Another great day, I remember you're not mine. Grass doesn't grow, rain won't fall, clouds just sit alone. How you love to touch my hair, was the color gray there? Seasons have passed me by, yet I don't remember when. From a distance your brown eyes say, it's just another great day. Will I ever see you? you'll find a little way, a little way to miss me more, to miss me more. Another great day when the sun won't shine, another great day. I remember you're not mine. Grass doesn't grow, rain won't fall, clouds just sit. The girl from Ipanema goes walking. When she passes, each one she passes goes out. When she walks, she's like a samba that swings so soft, sways so gently. When she passes, each one she passes goes out. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Ba-da-da-doo. Acabem el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Ho fem després de Laurel Moore, amb The Girl from Ipanema, One Lady Band, i ho fem amb el Duolog, un àlbum que van publicar en David Occhipinti amb Mike Morley, un disc de jazz que ens aportava peces com aquest Minas Mist entremig. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins ben aviat aquí a Jazznàtics. A reveure.